الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ عام مخارج پانچ ہیں، خیشوم، جوف، حلق، شفتان اور لسان۔ آج ہم حلق کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ حلق سے چھ حروف نکلتے ہیں اور مخارج اس کے تین ہیں، ادنا حلق جس سے غین خوا نکلتا ہے، وسط الحلق جس سے عین ہا نکلتا ہے، اور اقصا حلق جس سے حمزہ ہا نکلتا ہے۔ تو یہ چھ حروف جو ہیں اسے حروف حلقیہ کہتے ہیں، کیونکہ حلق سے نکل رہے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف حلقیہ کہیں گے۔ اب ادنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نزدیک، تو یہ منہ کے نزدیک والا حصہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ادنا حلق کہیں گے۔ وسط الحلق، وسط کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچ والا، مڈل، تو اس لیے اسے وسط الحلق کہیں گے۔ اور اقصا کا مطلب ہوتا ہے دور، تو یہ منہ سے دور والا حصہ ہوتا ہے، تو یہاں سے حمزہ ہا نکلے گی اقصا حلق سے، اور وسط الحلق سے عین ہا، اور ادنا حلق سے غین خا نکلے گی۔ یعنی ٹوٹل چھ حروف ہیں اور تین مخارج ہیں، ادنا، وسط اور اقصا حلق۔ ادنا حلق سے غین خا، وسط الحلق سے عین ہا، اور اقصا حلق سے حمزہ ہا۔ اب جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم جو ہا اور ہا میں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ادنا حلق کی طرف آتے ہیں، غین خا۔ جب ہم یہ پریکٹس کریں گے تو اپنی انگلی جو ہے وہ ادنا حلق کی طرف رکھیں اور فیل کریں کہ وہاں پر کچھ وائبریشن جیسی ہو رہی ہے، تو اگر وہ ہو رہی ہے تو صحیح ہم کر رہے ہیں، جیسے غین کا کریں غ، غو، غی، یا الف مدہ، وا مدہ اور یا مدہ کی مثال سے ہم پریکٹس کر سکتے ہیں، غو، غو، غی۔ پھر خا کا دیکھتے ہیں، خا، خو، خی۔ جب خا بولے گی تو جیسے آواز ہونی چاہیے، خا، خو، خی۔ تو اگر آپ کو وائبریشن جیسی فیل ہو رہی ہے، جو ادنا حلق میں نے بتائی جہاں ہوتا ہے، تو وہ اگر ہو رہی ہے تو آپ کا صحیح مخرج ادا ہو رہا ہے۔ پھر وسط الحلق کی طرف آتے ہیں، عین ہا۔ تو عین کا پہلے دیکھتے ہیں، الف مدہ، وا مدہ اور یا مدہ کے ساتھ، ا، او، ای۔ پھر سے ا، او، ای۔ پھر ہا کا دیکھتے ہیں، ہا، ہو، ہی۔ جب ہا کا نکالیں گے اس وقت جیسے ہوا منہ سے نکل رہی ہوگی، تو اگر ایسے نکل رہی ہیں تو صحیح ہے، اور آپ فیل بھی کر سکتے ہیں وسط الحلق کی طرف، آپ وہاں بھی فنگر رکھ کے دیکھیں کہ جیسے وائبریٹ جیسا ہو رہا ہوگا، ہا، ہو، ہی۔ تو ہوا جیسے نکلی اور اگر وائبریٹ ہو رہا ہے آپ کا وہ پارٹ، اس کا مطلب آپ صحیح ادا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اقصا حلق کی طرف آتے ہیں، اس میں اب حمزہ ہا آتا ہے، یہ تو ہم جنرلی صحیح نکالتے، یہ حمزہ اور ہا صحیح نکلتا ہے، ہم میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ عین اور ہا کی ہوتی ہیں۔ تو ابھی حمزہ کا دیکھتے ہیں، آ، او، ای۔ پھر سے آ، او، ای۔ پھر ہا کا دیکھتے ہیں، ہا، ہو، ہی۔ اس میں ویسے ہوا جیسے نہیں نکلے گی، اور جنرلی ہم یہ صحیح ہی نکالتے ہیں. پھر سے دیکھیں، ہا ہو ہی. آپ یہ بار بار پریکٹس کرنے سے ہی آپ کو آئے گا، اور ہمیشہ نوٹس کرے کہ ہا اور ہا اس میں فرق کیا ہے. تو ہم دیکھیں کہ ادنا حلق سے دو حروف نکل رہے تھے، غین خا غین خا، اور وسط الحلق سے عین ہا عین ہا، اور اقصا حلق سے حمزہ ہا. تو یہ چھ حروف ہیں جسے حروف حلقیاں کہتے ہیں، کیونکہ حلق سے نکلتے ہیں، اور اس کے تین مخارج ہیں، ادنا حلق، وسط الحلق اور اقصا حلق. آپ بار بار پریکٹس کرنے سے ہی آپ اس میں پرفیکٹ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ہوم ورک دوں گی کہ قرآن سے ایسے الفاظ ڈھونڈ کے نکالے جو حروف حلقیاں ہو اور الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے ساتھ ہوں. اور آپ قاریوں کی بھی ریسائٹیشن سنیں، قرآت سنیں، تاکہ اور آپ پرفیکٹ ہوں. اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.